Oare ce să fac să nu te pierd? Zi și noapte singur mă întreb. Nu mă lăsa singur și pustiu, fără tine să trăiesc nu știu. Oare ce să fac să nu te pierd? Zi și noapte singur mă întreb. Nu mă lăsa singur și pustiu, fără tine să trăiesc nu știu. La la la la la la la. Oare asta e dragostea ce s-a pus peste viața mea? La la la la la la la. Oare asta e dragostea ce s-a pus peste viața mea? Mă faci ca să mă pierd cu firea, când spre altcineva ridici privirea. Jur că sunt gelos cu adevărat. Tu mă faci ca să mă simt bărbat. Tu mă faci ca să mă pierd cu firea, când spre altcineva ridici privirea. Jur că sunt gelos cu adevărat. Tu mă faci ca să mă simt bărbat. La la la la la la la. Oare asta-i dragostea ce s-a pus peste viața mea? La la la la la la la. Oare asta-i dragostea ce s-a pus peste viața mea? Niciodată nu aș fi crezut eu ca să iubesc așa de mult. Din calea soartei nu poți să pleci, oricât ai vrea să te ferești. Niciodată nu aș fi crezut eu ca să iubesc așa de mult. Din calea soartei nu poți să pleci, oricât ai vrea să te ferești. La la la la la la la. Oare asta-i dragostea ce s-a pus peste viața mea? La la la la la la la. Oare asta-i dragostea ce s-a pus peste viața mea? La la la la la la. Oare asta-i dragostea ce s-a pus peste viața mea? La la la la la la la. Oare asta-i dragostea ce s-a pus peste viața mea?